بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، بعدكم حميدي الله لكم تكية صلاة وسلام أنتم صلى الله عليه وآله وسلم. قد درس الإنجليزية tulizungumza hukumu za wale wenye nyudhuru mbalimbali wakala katika mwezi huu wa Ramadhani. Pia tukazungumza hukumu ya wale ambao wenye kufungulia katika mwezi huu wa Ramadhani kwa namna tofauti, na pia tukazungumza hukumu ya mwenye kufungulia kwa kufanya jinai. Kufanya jinai tindo na ndo mchana una hukumu gani? Una hukumu gani kufanya? Tusipoteze muda jamani, tujibu swali hili. Ndio mwache mtumwa huru, jambo la kwanza. Kama upati mtumwa, afunga miezi miwili mfululizo. Kama una uwezo, nalisha maskini 60. Tayib. Na ile siku vipi? Unatakiwa ulipe au ulipe? Ile siku unailipa. Mfano mtu ameamua tu amekula tu makusudi mchana wa Ramadhani. Na hukumu gani? Sheria. Nalipa ile siku ambayo ni. Tayib. Mwanamama mjamzito na ananyonyesha, ana hukumu gani wewe siku? Nasema analisha maskini, sio wangapi? Jibu la maskini sio kwa jibu hata hiyo kosea mjifunze. Ana analisha maskini mmoja kwa siku, karibia sio bubu. Kila siku moja fidia, si ndio? Ndio fidia. Alafu hukumu gani baada ya kulisha maskini mmoja kwa siku? Hukumu nyingine kama anashindwa kulisha maskini, basi anatakiwa alipe kufunga Ramadhani. Ile kufunga ipo tu, analisha maskini mmoja kwa siku. Tayib. Yule ambaye anashindwa kufunga kwa ajili ya utu uzima, butemia, na hukumu gani? Niende kama msubiri mbele kidogo. Mtu mzima ambaye hawezi kufunga kwa sababu ya utu uzima, au mgonjwa ambaye hautarajii kupona ugonjwa wake, na hukumu gani katika somo? Maskini 60 kwa siku. Sahihi? Sasa wazee, sindia tu nabwa nifunge tu. Maskini 60 kwa siku. Hapana, si sawa. Sisi mwingine nani? Yaani mzee ambaye hawezi kufunga kwa sababu ya utu uzima, au mgonjwa ambaye atarajiwa kupona, ana hukumu gani katika funga? Ndio fidia gani sisi? Lisha maskini mmoja kwa siku. Ni hukumu ya kukusanya kwa lisha maskini wote kwa siku moja, ni 30 wote. Najua siku sheria. Haya, barakallahu fikum. Inshallah tunaendelea na darasa. Tayib. Leo tunaendelea na kipengele kingine cha namna na mambo mbalimbali ya kufungamana na funga hii ya Ramadhani. Kuanzia hapa hadithi hizi ndio mzihifadhi. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, man nasiya wa huwa saimun, yote atakayesahau hali ya kuwa amefunga. Manasia, yote atakayesahau kwa huwa saimun, hali ya kuwa amefunga. faakala au shariba, akala au akanywa. Asema faakala au shariba, akala au akanywa. Lakini amesahau, yani bahati mbaya imekuja mchana Ramadhani, bahati mbaya amejikuta anakula au anakunywa, anakuja kukumbuka tayari ameshakula. Katika hali ya kusahau imemtokea binadamu amesahau, Mtume sallallahu alaihi wasallam anaelekeza mtu huyo afanye nini. Anasema alayhi salatu wasalam, falyutimma sawmahu, basi na atimize saumu yake. Falyutimma sawmahu, basi na atimize saumu yake, aikamilishe saumu yake. Kwa nini? Fa innama at'amahu Allahu, hakika si vinginevyo, at'amahu Allahu, amemlisha yeye Allah. Wasaqahu, na amemnywesha. Allah ndiye alimlisha na ndiye aliyemnywesha. Allah alipanga riziki ile aipate muda ule, ikawa kadari ya Allah aliyoipanga lazima ishuke, lazima mambo yapitie, kama anavyosema idha nazala alqadar dhahaba al-lubu an al-basar, qadari inaposhuka akili inaondoka na uoni pia unaondoka, ili kadari ipite. Kwa hiyo katika mambo kama hayo, mtu atakapokula kwa bahati mbaya mchana wa Ramadhani katika hali ya kusahau, au akanywa katika hali ya kusahau, basi sheria inamtaka amalizie funga yake, na funga yake ni sahihi, kwa sababu Allah ndiye alimlisha na ndiye alimnywesha. Hadithun muttafaqun alayhi, ambayo al-Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ameitaja hadithi nambari 1933, na al-Imamu Muslim rahimahullah ameitaja hadithi nambari 1115. Kisha akasema rahimahullahu ta'ala, waqal, na akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa hii inazungumzia sunna zile za Ramadhani. Katika mwezi wa Ramadhani kuna mambo ya sunna ambayo lazima mtu ayapatilize, ayafanye mambo hayo kwa ajili ya kuongeza ubora wa funga yake. Waqali, na akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la yazalu an-nasu bi khairin, hawatoacha watu kuwa katika khairi. La yazalu an-nasu, hawatoacha watu bi khairin, kuwa katika khairi, kwa maana watu wataendelea kuwa katika khairi. Ma ajjalu al-fitra, pale watakapoharakisha kufuturu. Watu wataendelea, hawatoacha watu kuwa ni katika khairi pale watakapoharakisha kufuturu. Ma yazalu an-nasu bi khairin, hawatoacha watu kuwa katika kheri. Ma ajjalu al-fitra, pale watakapoharakisha kufuturu. Hadithun muttafaqun alayhi. Kwa hiyo swala kufuturu ni katika sunna, kufuturu mapema ni katika sunna. Utakuta mtu mpaka anaswali magharibi ajaingiza kitu katika tumbo lake. Na tukizungumza kufuturu, hatumaanishi kula futari au kula nyama, viazi, miogo, la, tunamaanisha ni awwalu shay'in ma udkhila fi batni, ni kitu cha kwanza kuingizwa katika tumbo, hapo utakuwa umefuturu. Ima cha kwanza kitakuwa ni maji, utakuwa umefuturu, au ukafuturu kwa tende, utakuwa umefuturu. Hata kama ukatumia andazi, kitu cha kwanza kikawa ndio hicho kuingia mdomoni, ndio utakuwa umefuturu pale. Kwa hiyo katika hili pia kuna fadhila na kuna ubora. Kufuturu kuna fadhila na kuna ubora. Ubora wa kuharakisha kufuturu unabaki katika kheri. Kwa hiyo katika hili pia watu wasisubirie adhana. Kuna watu hawaelewi. Kwani adhana tayari? Yaani adhana kwamba adhana kazi yake ni kuambia watu futuruni. Kwa hiyo muadhini anatakiwa adhini pale futuruni, futuruni, afuanze kutoa adhana yake. Adhana si kazi yake hiyo. Adhana kazi yake ni kuwaita watu katika sala. Kufuturu ni pale ambapo jua litakapokuwa limezama. Maelewa na. Kwa hiyo lazima watu wachukue sunna hiyo ya kuwalaka kufuturu. Jua likizama, pameadhiniwa, hapajaadhiniwa, wewe futuru moja kwa moja, alafu nisubiri adhana kwa ajili ya sala. Umeelewa eh? Naam. Kwa hiyo kuraka kufuturu ni katika sunna pia. Ni katika sunna zinazopatikana katika mwezi huu wa Ramadhani. Hadithu muttafaqun alayhi. Waqali, na amesema tena Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tasaharu, uleni daku, kula daku eh? Tasaharu, uleni daku, fa inna fi suhuri baraka, kwa sababu katika kula daku kuna baraka. Hadithun muttafaqun alayhi. Tasaharu, uleni daku, fa inna fi suhuri baraka, hakika katika kula daku kuna baraka. Kula daku pia ni katika sunna. Ni katika sunna ambazo muumini anatakiwa ajibidishe nazo. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam ameelekeza, hata kama umekosa chakula, basi wewe mko siku hata upige tujara atama. Yaani fundo la maji. Chukua tu fundo la maji kunywa hivi alafu lala. Hapo umekula daku umepata fadhila. Umepata thawabu za kula daku. Kula daku pia kuna thawabu, kuna malipo. Naelewa eh? Naam. Kwa hiyo Mtume anahimiza kwamba kuleni daku kwa sababu katika kula daku kuna baraka. Mwingine akwambia msiwezi chakula cha usiku na kama kinachacha hivi, wewe amka kula daku. Eh? Katika kufuturu kule kuna mambo niliyasahau. Naam, tayeb yataka itafuatia hapo mbele. Pia hili pia litakuja katika upande wa kula daku. Kwa hiyo katika kula daku kuna baraka. Allahu yubarik alayk, yubarik fik. Allah yakushia baraka sababu ya kula nini? Ya kula daku. As-suhur, siri yake ni ule wakati wa usiku. Kuna mwingine akitoka tarawehi hapa au akisali ile magharibi anakula daku kwa kusali isha. Ndio dawa ya daku kabla ya isha. ana shida. Kwa tasaharu kule ni daku. Fa inna fi suhuri baraka, kwa sababu katika kula daku kuna baraka. Hadithun muttafaqun alayhi. Tayyib, tuendelee na hadithi ya mwisho. Anasema tena Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam waqali, na amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo ameisimulia Imam Abu Dawud, kadhalika misimulia al-Imam Tirmidhi, kadhalika al-Imam Ibn Majah, kadhalika al-Imam Ahmad, japokuwa hadithi hii al-Imam al-Albani rahimahullah ta'ala ameidhoofisha, amesema ni hadithu dhaif. Anasema idha aftara ahadukum, atakapofungulia mmoja wenu, atakapokula kufungulia mmoja wenu, falyuftir ala tamrin, basi yafungulie kwa kutumia tende. Tamrun ni tende zile, tamrun kwa Kiarabu. Idha aftara ahadukum, atakapofungulia mmoja wenu, falyuftir ala tamrin, basi yafungulie kwa kutumia tende. Fa illam yajid, basi ikiwa atakosa tende, falyuftir ala ma'in, basi yafungulie kwa maji. Fa innahu tahurun, kwa sababu hayo maji ni tahara. Kwa hapa anaelekeza namna ya vitu vya muhimu katika kufuturia. Hadithi kama tulivyotaja hukumu yake ni hadithi dhaifu, dha'afahu al-allamatu al-albani rahimahullahu ta'ala. Ameidhoofisha hadithi hii mwana wa chuoni al-allamatu al-albani rahimahullahu ta'ala. Thumma qala, kisha al-imam al-albani alipoidhoofisha hadithi hii akasema neno yafuatayo, wasahihu, na hadithi sahihi imekuja hivi, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, hakika Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kana yuftiru ala tamrin, alikuwa akifuturu kwa kutumia tende. Fi'lan, akifanya hivyo, walaysa amran nasiya nasiya amri ni ya kuamrisha kwamba tume kutende bali yeye alikuwa akifanya hivyo. Hadithi iliyothibiti inasema hivi, kana nabiyyu sallallahu alayhi wasallam au kana nabiyyu sallallahu alayhi wasallam yuftiru ala tamri fi'lan walaysa amra. Hadithi imethibiti hiyo ndio sahihi. Sasa alikuwa mtume akifungulia kwa tende akifanya hivyo, na wala alikuwa haamrishi kufanya hivyo. Kwa maana yake sunna kufungulia kwa nini? Kwa tende. Kwa wale ambao wana uwezo kupata tende, na si lazima upate zile za 1000 au za jelo zote, la unaweza tu ukatumia tende zako za 500, mbegu moja tu ile ikawa ya kwanza kabisa kuingia tumboni, alafu kala vitu vingine, utakuwa umefikiri kwa sunna umepata thawabu kwa kumija mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kama ni kale kamfuko zinakaa mbegu 10, ule mfuko wa 500 unaweza kufuturu siku 10 kufuata sunna. Kwa hiyo si ufahari mtu kuona ana juisi pale ya Azam pembeni 1500, ana biskuti pembeni, kwa ndo tajiri afuturu hapo. Si ufahari, ufahari kupiga sunna. Umeelewa eh? Kufuturu kwa kutumia tende katika sunna. Kwa wakati wa kufuturu ukifika, basi chukua tende na ukimpa mwenzako, ni haula unakuwa umemfuturisha, ambapo utapata malipo ya yeye uliyomfuturisha na yako mwenyewe katika saumu. Yaani utakapomfuturisha mtu katika mwezi wa Ramadhani, Allah anakupa malipo ya yule uliyomfuturisha, yani ya saumu yake ile yote na yako mwenyewe. Lakini yule ambaye umepata malipo yake, yeye pia hajapunguziwa kitu. Naelewa? Hii ni mambo ya msingi sana. Kwa hiyo usione shida mtu akonunua tende za 500, tatizo. Mtu mpaka anza kumamana, mwingine aficha kwenye mfuko wa tako. Kwa vipi? Kwa hiyo si sawa hiyo eh? Allahu musta'an alayhi. Nikumbushe shia kwa Arabu hawajaleta. Kwa mtu afikiri kwa sababu Arabu hawajaleta. Wewe mwenyewe si unaweza kwa mfano ule mfuko mmoja ule unauzwa labda shilingi 3000 pale. 3000 wewe wote ule. Ule ukawa unakata kipande na kuja kufundisha kwa Uislamu kwa masalati. Kuja hapo unampa tende moja moja unagawa. Kisha tena unakuja nazo. Mpaka Ramadhani kisha umevuna thawabu ngapi? Sasa hilo pia tunakushinda. Mambo madogo haya ndio yani fastabi kul khairati. Kwa nini sema shinda nini katika khairi? Ndio khairi zenyewe hizi. Katika kuipata pepo wa fidhali kafalia tanafasi ni mutanafisun. Washindane wale kushindana. Huo ndio muda wa kushindana. Shahru tanafus, mwezi wa kushindana. Sasa na mengine madogo madogo kama hayo unaweza kuyasoma tu. Bwana tende masala. La basi. Ni khairi kabisa. Unaelewa? So lazima ukumbuke wewe VIP leo vipi? Na VIP sio lazima VIP bwana. Wewe lete tende watu wale. Tulishe masala ya kwanza. Kuna mwanisaji? Wasakao. Kasi vingine hivyo amemlisha yeye Allah na amemlisha. Tusomee dua ya wakati wa kufuturu. Wasomaje? Dhahaba dhama. وثبت سؤال عجل الأجر وألف همزة ثبت الأجر ذهب الضمم وبالثالث العلو ثبت الأجر إن شاء الله. نعم هي اللي ثبت اللي هو صحيح يزيد خيرا إن شاء الله. طيب لما جينا من سؤال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ولا أتوب إليك.